باب الوزو من القیء والرعاء. ایک آدمی قے کرتا ہے یا ایک آدمی کی ناک سے خون نکلتا ہے، اس کا سابق وضو ٹوٹ جاتا ہے اور نیا وضو اس پر واجب ہوتا ہے. اس مسئلہ میں اختلاف ہے کہ وضو ٹوٹنے کا سبب کیا ہے. وضو ٹوٹنے کا، تو امام مالک رحمہ اللہ کا مذہب یہ ہے کہ وضو تب ٹوٹے گا کہ خارج معتاد عن محل معتاد متحقق ہو، یعنی محل معتاد ہو اور جو نجس خارج ہے وہ بھی معتاد ہو تو وضو ٹوٹے گا. جیسے احد السبیلین محل معتاد ہے اور پیشاب پاخانہ یہ خارج معتاد ہے. عموماً سبیلین مخرج ہے تو وہ محلی معتاد ہے، اور پیشاب اور پاخانہ یہ خارجی معتاد ہے یعنی ہمیشہ وہاں سے نکلتا ہے. تو جہاں محل بھی معتاد ہو اور خارج بھی معتاد ہو تو پھر وہ ناقض للوضو ہے. جیسے قبول دبر سے پیشاب نکلی تو پیشاب خارجی معتاد ہے اور فرج محلی معتاد ہے، یا پخانہ نکلے پخانہ محلی معتاد ہے، کب تک انسان روکے گا؟ نکل جائے گا اور اسی محل سے نکلتا ہے تو وضو ٹوٹتا ہے. اسی طرح ہوا، ہوا خارج معتاد ہے اور احد السبیلین محلی معتاد ہے. تو امام مالک رحم اللہ کے نزدیک وضو ٹوٹے گا پخانہ نکلنے سے، پیشاب نکلنے سے، ہوا نکلنے سے. ٹھیک ہے. اچھا جی، حیض و نفاس کی خون نکلنے سے، کیونکہ یہ چاروں خارج معتاد ہے یعنی عادت کے مطابق یہ چیزیں نکلتی رہتی ہے، نہ نکلنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا، اور یہی محل ہے، محل بھی معتاد ہے. اور اگر محل معتاد ہو لیکن خارج معتاد نہ ہو تو وضو نہیں ٹوٹے گا. جیسے احد السبیلین سے خون نکل جائے، تو احد السبیلین تو محل معتاد ہے خروج کا، لیکن یہ دم جو ہے یہ معتاد نہیں ہے. کیا پھر بگاڑا کو عادت کے مطابق ہر مہینے خون آتا؟ نہیں، کبھی کبھار آ جاتا ہے. ٹھیک ہے یا نہیں؟ اچھا جی، تو خون سے ان کا وضو نہیں ٹوٹے گا اور قے سے وضو نہیں ٹوٹے گا. کیوں؟ اس لیے کہ منہ اگرچہ محل معتاد ہے قے کا، لیکن قے محل معتاد نہیں، خارجی معتاد نہیں ہے. خارجی معتاد اس کو کہتے ہیں جس کا وقت مقرر ہو کہ 24 گھنٹے میں ایک بار آتا ہے. تو قے کے لیے ہے کہ ہر 24 گھنٹے میں ایک بار آپ قے کر دیں، نہیں کہیں سال ہر سال میں ایک مرتبہ کی. تو امام مالک کے نزدیک ناقض للوضو وہ نجس ہے کہ وہ خارج ہو جائے اور معتاد ہو اور محل معتاد سے ہو. تو ان کے نزدیک صرف چار چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے، پاخانہ سے کیونکہ یہ خارج معتاد ہے اور دبر محل معتاد ہے، اور پیشاب سے کیونکہ پیشاب خارج معتاد ہے اور قبل محل معتاد ہے، اور ریح سے کیونکہ ریح خارج معتاد ہے اور دبر محل معتاد ہے، اور دم حیض سے کیونکہ دم حیض عورت کا معتاد ہے اور عن محل معتاد ہے. ان کے علاوہ اگر خون یہاں سے نکلے، یہاں سے نکلے، قے یہاں سے نکلے تو وضو نہیں ٹوٹے گا کیونکہ قے خارج معتاد نہیں. ٹھیک. امام شافعی رحم اللہ کا مذہب ہے کہ خارج میں معتاد ہونا شرط نہیں ہے، محل میں معتاد ہونا شرط ہے. وضو کب ٹوٹے گا؟ کہ خارج نجس ہو، عن محل معتاد ہے، محل معتاد احد السبیل ہے، احد سبیلین ہے. ٹھیک ہے. اب خارج عام ہے، خواہ معتاد ہو جیسے پخان اور پیشاب، یا غیر معتاد ہو جیسے دبر سے خون نکل جائے. دبر سے خون کا نکلنا اگرچہ خارج معتاد نہیں ہے لیکن محل تو معتاد ہے. امام مالک اور امام شافعی گیا اختلاف ہوا، امام شافعی نے خروج دم سے وضو کو ناقض نہیں مانا. بات سمجھ میں؟ کیوں؟ محل مانا کہ اس سے وضو ٹوٹتا ہے، اور امام مالک نے کہا خروج دم سے وضو نہیں ٹوٹتا. تو امام شافعی رحم اللہ کے نزدیک ناقض الوضو کیا ہے؟ خارج نجس عن محل معتاد. اب محل معتاد آج اسے بھی لینا، بات سمجھ میں؟ اور خارج خواہ معتاد ہو یا نہ ہو، اب اگر خون یہاں سے نکل جائے تو وضو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ یہاں خارج جو دم ہے وہ بھی معتاد نہیں ہے، اور یہ محل بھی معتاد مشہور معروف نہیں ہے. یہ مذہب ہے کس کا؟ امام شافعی. ہمارے نزدیک نہ خارج میں معتاد کا ہونا شرط ہے اور نہ محل میں معتاد کا. ہم کہتے ہیں کہ ناقض الوضو خارج نجس ہے، عن محل عن بدن المصلی، خارج نجس خواہ معتاد ہو یا نہ ہو، عن بدن المصلی خواہ معتاد ہو یا نہ ہو. تو ہمارے نزدیک پاخانہ، پیشاب، حواسی بھی ٹوٹتا ہے، کیونکہ خارج بھی معتاد ہے، محل بھی معتاد ہے، اور دمسی بھی ٹوٹتا ہے، من ای موضع البدن کانا، اور قیسی بھی ٹوٹتا ہے، کیونکہ قی خارج نجس ہے. ٹھیک ہے. اچھا، باب الوضو من القیء والرعاف. باب ہے کہ وضو واجب ہے قی سے، کیونکہ یہ خارج نجس ہے، اور رعاف اور دم سے جو ناک سے نکلے. حدثنا ابو عبیدہ بن ابی سفر و اسحاق بن منصور قال ابو عبیدہ حدثنا قال وقال اسحاق اخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني ابي عن حسين المعلم عن يحيى بن ابي كثير قال حدثني عبد الرحمن بن عمرو الاوزاعي عن يعيش بن الوليد المخزومي عن ابيه عن مادان بن ابي طلحه عن ابي الدرداء رضي الله تعالى عنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء نبي عليه الصلاه والسلام نے قے فرمائی فتوضأ وضو فرمایا فلقیت صوبان. روی کہتے ہیں میں نے اس کے بعد صوبان سے ملاقات کی دمشق کی جامع مسجد میں، فذکر تو ذالک لہو، میں نے اس حدیث کا ذکر کیا کہ حضور نے قے کے بعد وضو فرمایا. فقال صوبان نے کہا صدقا، روی نے سچ کہا ہے، انا سببت لہو وضوءہ، میں نے حضور کو پانی ڈالا تھا وضو کرنے کے لیے. اس سے معلوم ہوا کہ قے ناقض للوضو ہے. ٹھیک ہے. تو یہ امام مالک کے خلاف ہماری دلیل ہے کہ دیکھو قے جو ہے یہ خارج معتاد نہیں ہے، وہ ناقض للوضو ہو گیا. معلوم ہوا کہ ناقض للوضو خارج معتاد نہیں ہے، خارج نجس ہے، خواہ معتاد ہو یا نہ ہو. وقال اسحاق بن منصور ابن منصور معدن ابن طلحہ قال ابو عیسیٰ وابن ابی طلحہ الصحو قال ابو عیسیٰ وقد روا غیر واحد، وہ غلط ہے، من اہل العلم من اصحاب نبی علیہ السلام وغیرہم من التابعین الوضو، انہوں نے نقل کیا وضو قیسے والرعاف، اور یہ قول سفیانی سوری کا، ابن مبارک کا، احمد اور اسحاق کا، امام ابو حنیفہ کا مذہب ہے. وقال بعض اہل العلم، اور بعض اہل علم نے کہا ہے لیس فی القیء والرعاف وضوء، ان دونوں میں وضو نہیں ہے، اور یہ قول امام مالک اور امام شافعی کا. امام مالک کی نزدیک اس لیے نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں خارج بھی معتاد اور محل بھی معتاد، یہ محل اگرچہ معتاد ہے لیکن قیء جو ہے وہ خارج معتاد نہیں ہے. وقد جودا، اور تحسین کی ہے حسین معلم نے اس حدیث کی کہ یہ حدیث حسن ہے، اور حدیث حسین کا اصح شیء فی ھذا الباب، وروا معمر ھذا الحدیث عن یحیی بن ابی کثیر فاخطأ فیہ، معمر نے اس میں غلطی کی، فقال عن یعیش ابن ولید عن خالد ابن مادان عن ابی الدرداء، اس میں اوزائی کا ذکر نہیں کیا، یہ غلطی ہے. وقال عن خالد ابن مادان، یہ خالد ابن مادان ہے، مادان ابن ابی طلحہ. باب الوضو بالنبیس، کھجور کے پانی سے وضو کرنا جائز ہے یا نہیں؟ تو مشہور یہ ہے کہ امام مالک، امام شافعی، امام احمد کے نزدیک ناجائز ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک جائز ہے. لیکن معرف السنن نے تفصیل کی ہے کہ نبیذ التمر کھجور کا پانی چار قسم کا ہے. ایک وہ کہ غیر مطبوخ ہو, ایک یہ ہے کہ مطبوخ ہو مسکر ہو, یعنی آگ سے پکا ہوا ہو اور مس حد سکر تک پہنچ چکا ہو, اس سے بالاتفاق وضو جائز نہیں ہے. ایک وہ ہے کہ وہ غیر مطبوخ ہو اور غیر مسکر ہو اور رقیق ہو, اس کے ساتھ بالاتفاق وضو کرنا جائز ہے. اس میں بھی اختلاف نہیں ہے, اس میں بھی اختلاف نہیں ہے. اگر مطبوخ مسکر ہے اور غلیظ ہے تو بالاتفاق وضو جائز نہیں ہے, اور اگر غیر مطبوخ اور غیر مسکر ہے اور رقیق ہے تو اس سے بالاتفاق وضو جائز ہے. تیسرا یہ ہے کہ مطبوخ ہے غیر مسکر ہے. چوتھا یہ ہے کہ مسکر ہے غیر مطبوخ ہے, اس کے ساتھ بھی بالاتفاق جائز نہیں. اس میں اختلاف ہے کہ مطبوخ غیر مسکر ہے تو امام صاحب کی نزدیک جائز ہے اور ائمہ ثلاث کی نزدیک جائز نہیں ہے. اختلاف اس خاص مذہب ہے. کھجور کا پانی مطبوخ بھی ہے مسکر بھی ہے, اور غلیظ ہے, بالاتفاق وضو جائز نہیں. غیر مطبوخ, غیر مسکر, غیر غلیظ, اس پر بالاتفاق جائز ہے. ٹھیک ہے, غیر مطبوخ اور مسکر اس پر بالاتفاق جائز نہیں ہے. غیر مسکر اور مطبوخ اس میں اختلاف ہے. امام صاحب کے نزدیک غیر مسکر جو مطبوخ ہے وضو کرنا جائز ہے, ائمہ ثلاث کے نزدیک جائز نہیں. محل اختلاف تین قسم نہیں ہے, وہ اتفاقی ہے. ایک قسم ہے حدثنا حناد قال حدثنا شريك عن ابي فزازه عن ابي زید عن عبداللہ ابن مسعود قال سألنی نبی علیہ السلام, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے پوچھا ما فی اداوتک. نبی علیہ السلام ایک رات عبداللہ ابن مسعود کو لے کر جنت المعلیٰ قبرستان میں نکلے اور وہاں عبداللہ ابن مسعود سے اردا گرے ایک دائرہ بنائے اور حضور آگے جا کر جنات کو دعوت اور تبلیغ کی, واپس آئے فرمائے ما فی ادواتک, آپ کے لوٹے میں کیا ہے؟ فقلت نبیذ, میں نے کہا کھجور کی پانی ہے. حضور نے فرمائے تمرتن طیبہ و ما انتہو, کھجور پاک ہے تو پانی کیوں نہ پاک ہے. آپ نے وہ پانی لے کر فتوزا منہو, یہ کون سا تھا؟ مطبوخ غیر مسکر. ٹھیک ہے, یعنی امام صاحب کی نزدیک اس سے وضو جائز ہے, ائمہ ثلاث کی نزدیک جائز نہیں ہے. یہ امام صاحب کی دلیل ہے. چونکہ یہ روایت امام شافعی کے مذہب کے خلاف ہے اس لیے امام ترمذی اس پر رد کرتا ہے. قال ابو عیسیٰ انما روی هذا الحدیث, یہ حدیث نقل ہے ابو زید عن عبداللہ عن نبی علیہ السلام سے, او ابو زید رجل مجهول عند اہل الحدیث. مجهول کا معنی یہ ہے کہ یہ نقل حدیث میں مشہور نہیں ہے, اس لیے کہتے ہیں لا نعرف له روایتا, ہم اس کی روایت معلوم نہیں ہے غیر هذا الحدیث. لیکن اسی حدیث سے دیکھا ہے بعض آل علم نے, جی امام صاحب ہے, الوضو ابی نبی کی وضو بھی نبی جائز ہے, ان میں سے سفیان ہے وغیرہ اور امام صاحب ہے. وقال بعض اہل العلم, اور بعض آل علم نے کہا کہ لا یتوضا ابی نبی, نبی سے وضو نہ کی جائے. یہ قول شافعی احمد اسحاق اور امام مالک کا بھی. وقال اسحاق, اور اسحاق نے کہا ان ابتلا رجل بهذا, اگر ایک آدمی مبتلا ہوا نبی الزمر کے ساتھ, یعنی خالص پانی نہیں ہے نبی الزمر موجود ہے, فتوضا ابی نبی و تیمم, اس نے نبی سے وضو بھی کیا اور ساتھ تیمم بھی کیا, احب الیہ, یہ مجھے پسند ہے. نہ وضو پر اکتفا کرے نہ تیمم پر کرے, دونوں کرے. وقال ابو عیسیٰ وقول من یقول, قول اس امام شافعی کا جو کہتا ہے کہ وضو بھی نبیذ نہ کیا جائے, یہ اقرب ہے قرآن کو, کیونکہ قرآن میں آیا ہے فلم تجدوا ماء, فلم تجدوا فتیمموا صعیدا. اب ماء سے مراد کیا ہے؟ ماء خالص. ماء خالص نہ ہو تو تیمم کرو, تو اگر ماء نبیذ بھی ہو تو تیمم کر لو. لأن اللہ تعالیٰ, اللہ نے فرمایا فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا. ٹھیک ہے, یعنی ہم کہتے ہیں کہ یہ ما انت مطلق ہے، تم نے مقید کیا خالص ان کے ساتھ، ہم نے مطلق کو اپنے اطلاق پر چھوڑا، مطلق ہی مانو یعنی رقیق چیز نہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو تیمم کی اجازت تب ہے کہ نبیذ و تمر بھی رہو. باب المزمزۃ من اللفظ، چار نمبر